pkobp.pl. Hashtag zostań w domu. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 30 marca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Premier Mateusz Morawiecki rozmawia z samorządowcami. Marszałek Senatu zapowiada poprawki do tarczy antykryzysowej. W Brukseli dziś ceremonia przyjęcia Macedonii Północnej do NATO. Trwa wideokonferencja premiera Mateusza Morawieckiego z prezydentami miast, wojewodami i marszałkami województw, poinformowała na Twitterze kancelaria premiera. Rano Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 43 wykrytych przypadkach koronawirusa w Polsce. W sumie zakażonych jest już 1905 osób, zmarło 26. Poprawki do tarczy antykryzysowej zapowiedział marszałek Senatu. Tomasz Grodzki mówił m.in. o umożliwieniu Polakom szerokiego dostępu do testów na koronawirusa i wzmocnieniu ochrony miejsc pracy. Senat będzie dbał o to, aby nikt nie stracił pracy, aby nikt nie poniósł strat ekonomicznych, aby wszyscy mieli prawo do testów, aby bezpieczeństwo ekonomiczne, zdrowotne i socjalne Polaków było zachowane. Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz apelowała podczas prac senackich komisji o współdziałanie, by przepisy tarczy antykryzysowej mogły szybko wejść w życie. Dodała, że rząd będzie chciał pracować nad kolejnymi ustawami. To nie jest ostatnia ustawa i ostatni pakiet dla przedsiębiorców, nad jakim pracujemy. Jednocześnie bardzo proszę Państwa senatorów o przyjęcie tych rozwiązań. Myślę, taką wspólnotową pracę nad tym, co przygotowaliśmy. Głównym celem przepisów uchwalonych przez Sejm jest ochrona miejsc pracy i zachowanie płynności finansowej firm. Kolejny samolot z materiałami i sprzętem medycznym przyleci jutro z Chin. Sprowadzi je KGHM Polska Miedź. Łączna wartość tych transportów to 60 milionów złotych, powiedział w Polskim Radiu 24 szef spółki Marcin Chludziński. Maski P2 oraz maski P3, czyli maski mające zdolność filtracji, są też maski chirurgiczne, są też specjalistyczne kombinezony, które pomagają czy ratownikom, czy przedstawicielom służb pełnić swoją pracę jakby na co dzień. Przyłbice ochronne, okulary ochronne, czyli te materiały, które są materiałami pierwszej potrzeby. Pierwszy samolot z materiałami medycznymi z Chin przyleciał do Polski w ubiegłym tygodniu. Do odwołania został zamknięty szpitalny oddział ratunkowy w Wadowicach. To w związku z przyjęciem pacjenta, który może być zakażony koronawirusem. Pracownicy SOR-u są izolowani, ale przebywają w szpitalu. Wstrzymano też przyjęcia pacjentów. Nagłe przypadki będą kierowane do innych lecznic. Za godzinę w Brukseli oficjalna ceremonia przyjęcia Macedonii Północnej do grona państw członkowskich NATO. Flaga tego kraju zostanie podniesiona na maszt przed kwaterą główną Sojuszu Północnoatlantyckiego. Macedonia Północna jest 30. krajem członkowskim NATO. Przyjęcie Macedonii Północnej do NATO stało się możliwe, bo władze tego kraju i Grecja rozwiązały trwający niemal 30 lat spór o nazwę i Ateny przestały blokować rozszerzenie sojuszu. Już nie Macedonia, ale Macedonia Północna rozpoczęła rozmowy z NATO, a w ubiegłym roku w Brukseli podpisano protokół jej przyjęcia do sojuszu. Tak mówił wtedy sekretarz generalny Jens Stoltenberg. To historyczny moment dla kraju i dla całego sojuszu. 13 miesięcy później zakończył się proces ratyfikacji protokołu akcesyjnego. Członkostwo Macedonii Północnej w NATO zagwarantuje więcej stabilności na Bałkanach Zachodnich. To ważne dla regionu i dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Przeciwko przyjęciu Macedonii Północnej do NATO była Rosja, bo to ogranicza jej wpływy w tym regionie. Beata Płomecka, Polskie Radio. Polskie Radio z okazji 10. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem wydało 2 unikatowe albumy stanowiące fonograficzny i edytorski wyraz narodowej pamięci. To wydawnictwa prezydent Lech Kaczyński Świadectwo i Smoleńsk Ostatnia Misja, mówi Joanna Mitko z Archiwum Polskiego Radia. Pierwszy album Lech Kaczyński Świadectwo, 5-płytowy album, zawiera najważniejsze wystąpienia prezydenta, orędzia, wszystkie najważniejsze przemówienia związane z wydarzeniami w Polsce i na świecie podczas kadencji prezydenta. Okraszony jest przepięknymi zdjęciami, także jest to nie tylko album dźwiękowy, ale również album fotograficzny. Z kolei w albumie Smoleńsk Ostatnia Misja znajdziemy archiwalne nagrania wypowiedzi ważnych postaci polskiej polityki i najnowszej historii, zarejestrowane w czasie uroczystości żałobnych po 10 kwietnia 2010 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

dla tych, co wciąż nie mają czasu. Nie wiem jak u Państwa, ale u nas przy Myśliwieckiej 357 ta piosenka Ani Rusowicz, jej rytm doskonale współgra ze spadającymi niespiesznie płatkami śniegu za oknem. Widok iście wigilijny, ale może niech tak właśnie zostanie, bo przyjemniej zawsze jest patrzeć na śnieg niż pewnie chodzić po dworze wtedy, kiedy nam on spada na nos. I może to właśnie przyroda dobrze nam życzy, wiedząc, że tak będzie lepiej, jeżeli zostaniemy w domu, bo im zimniej, to chyba mniejszą mamy ochotę, żeby wychodzić na zewnątrz. Niech tak też i będzie. A jeśli ktoś ma teraz jednak więcej czasu, to pomysłów na to, co robić, kiedy siedzimy w domu, jest całe mnóstwo. Jednym z nich są na przykład porządki w szafie. A co gdyby od porządków w szafie przejść do zmiany stylu życia, także wtedy, kiedy zaraza się już skończy? Sprawdzała to Gabi Darmetko. Koronawirus zatrzymał świat i dał nam czas na to, aby spojrzeć z innej perspektywy na swoje życie. Od 2 tygodni galerie handlowe są praktycznie zamknięte. Nie ma zakupów dla rozrywki lub na poprawę humoru. I może to jest właśnie ten moment, aby świadomie zacząć ograniczać konsumpcję. Kasia Wągrowska, autorka bloga Ograniczam się, minimalizm do swojego życia wprowadziła już kilka lat temu. To było kilka lat temu, kiedy zakładałam bloga, czyli w 2015 roku. I wtedy nie traktowałam tego za bardzo jako minimalizm, który już u mnie był obecny, tylko bardziej zaczęłam sama sobie narzucać pewne samoograniczenia. Bo zauważyłam, że konsumuję ponad miarę, że bez sensu otaczam się rzeczami, które są mi niepotrzebne. Oczywiście wpadłam wtedy na kilka blogów i książek o tematyce minimalistycznej i stwierdziłam, kurczę, może to jest właśnie dla mnie, ale nie w takim sensie, że miałam ochotę ograniczyć się nagle do, dajmy na to, nie wiem, 100 przedmiotów i niczego więcej. Powiedziałam, że to będzie w sumie karkołomne przedsięwzięcie przy wówczas 3-osobowej, a wkrótce potem 4-osobowej rodzinie. Bardziej chciałam zastanowić się nad swoimi nawykami zakupowymi, nad konsumpcjonizmem swoim, ale też w zasadzie naszym polskim i sprawdzić, dlaczego my tyle kupujemy, co nam to daje, co dają nam te przedmioty, które przynosimy do domu i się nimi potem otaczamy i czy ewentualnie coś innego mogłoby nam to zastąpić. Statystyczny Polak wydaje na ubrania około 1300 zł rocznie. 5,5 miliona t-shirtów dziennie sprzedają sklepy na całym świecie. Oznacza to, że co 10 człowiek powinien codziennie kupić jedną sztukę, żeby wyczyścić magazyny. Stwierdziłam, że no za często kupuję rzeczy, których właśnie potem nie używam, więc też się zastanawiałam, co dalej z tym zrobić, jak uwolnić się od tego kupowania na przykład nadmiernego ubrań czy książek, które nie zawsze miałam czas nawet tak na bieżąco przeczytać. Doszłam też do wniosku, że nawet jeżeli bym chciała ograniczyć tą moją konsumpcję i zredukować ten nadmiar, który posiadałam, to ciężko jest znaleźć dla tego nadmiaru ujście, bo owszem, można sprzedawać w sieci, można gdzieś tam, no nie wiem, porozdawać po znajomych, ale nagle się okazuje, że nie każdy chce korzystać z tych naszych rzeczy, które my darzymy jakimś uczuciem czy sentymentem. Więc to też mnie tak trochę uderzyło, że to nie do końca jest tak, że my w tych domach gromadzimy nie wiadomo jaki majątek, który potem wszyscy będą chcieli rozebrać za, dajmy na to, nie wiem, pieniądze, które my sobie tam gdzieś tam założymy, tylko w zasadzie gromadzimy niepotrzebny i dla nas, i dla nikogo innego nadmiar. A jak wyglądało właśnie to pozbywanie się z domu? Czy jednak doszło do takiego momentu, gdzie jest tych rzeczy rzeczywiście niewiele i na przykład odkryła Pani wielką przestrzeń u siebie w mieszkaniu? Ja przede wszystkim odkryłam tą wielką przestrzeń u siebie w szafie, jak zrobiłam te czystki. Robiłam je trochę metodą Marie Kondo, takiej japońskiej autorki książki Magia sprzątania. Trochę gdzieś tam swoją metodą, bo tam metoda japońska nie do końca w niektórych aspektach pasowała. I nagle okazało się, że ja w swoich 2 szafach trzymałam nadmiarowe 11 worków ubrań. Na pewno ta odzyskana przestrzeń i to jakby przetłumaczenie sobie w ogóle, że nie muszę posiadać, żeby być, nie muszę posiadać, żeby stanowić jakąś wartość, to było dla mnie takie wyzwalające.

kilka tygodni na przykład, więc też myślmy i o tych, którzy nam paczki dostarczają, czy aby na pewno to jest dobry czas na to, żeby je wysyłać albo różne rzeczy zamawiać. Może ograniczmy się tylko do tych rzeczy najpotrzebniejszych. Bardzo dziękuję za Państwa maile o minimalizmie. Widzę, że spływa ich jeszcze więcej. Będziemy się za chwilę do nich odnosić. Państwo słuchają Trójki. Mamy 22 minuty po 14. Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego regularnie przecieraj urządzenie lub dezynfekuj wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź również telefonu na stołach i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Strzelają kamienie. mojej stronie. Droga, na końcu drogi zwykle jest par. I ty do niego wchodzisz, a tam droga dzieli świat na pół. Po jednej stronie szampan, złoto i kawior. Po drugiej stronie mgła w torach. Boją się odejść. Mgła na torach. I przeraźliwy brzask. Już wiesz, że coś się zbliża. I jedno tylko to czujesz to. Episet i mgła na torach. Od jakiegoś czasu mamy taką inicjatywę w Trójce, która bardzo, przyznam, mi się podoba. Mówimy Państwu o tym, co przed nami jeszcze na antenie. I tak też teraz Wioletta Myszkowska opowie nam o tym, co ciekawego w Trójce i na pozostałych antenach Polskiego Radia jeszcze dziś przed nami. Trójka poleca. Dzisiaj w Trójce. Czas kwarantanny u części pisarzy zaowocował weną. Tworzą powieści w odcinkach i publikują je w sieci za darmo. Z autorami porozmawia Mariusz Cieślik. Zadzwoni m.in. do Wojciecha Chmielarza, Łukasza Orbitowskiego i Grzegorza Kalinowskiego. Przypominamy też o podcastach tworzonych przez naszych dziennikarzy, które znajdą Państwo na stronie podcasty.polskieradio.pl. I tak na podcast i specjalne spotkanie z aktorem Sebastianem Stankiewiczem zaprasza Katarzyna Borowiecka. Natomiast w podcaście Gabrieli Darmetko m.in. nieco dłuższa instrukcja obsługi Instagrama. Poza tym na stronie znajdą Państwo również garść archiwalnych audycji z Anteny Trójki i innych programów Polskiego Radia. Odcinki m.in. Godziny Wychowawczej, Myśli Dziecka 357 i Świata z lotu Drozda. Zapraszamy.

Zostań w domu z Trójką. Zawsze jesteś o krok dalej. Tak mi dobrze, niech tak już zostanie.

Alice in Chains. Pan Roman napisał: radio generuje przestrzeń medialną, która nie pozwala zostać samemu. I tego się trzymajmy, tym bardziej, że za szybą już redaktor Kuba Strzyczkowski. Ja dziękuję Państwu w imieniu Michała Jakubika, Edyty Kącęby i swoim. Agnieszka Furtak-Bilnik była z Państwem przez ostatnie godziny. I życzę nam, żebyśmy już niedługo mogli zaśpiewać z uśmiechem na ustach to, co teraz zaśpiewa Państwu Florence Welch. Spokojnego popołudnia. Proszę zostać z Trójką. Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi od 1 do 1,5 metra. Więcej informacji na stronie giz.gov.pl. O